طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدشم الصغير دير كي هجم بن دواء ديرم أما نص الله دواء مليم كي ونجي بأدب لكل مليم كي بنم دوام قبل حسن الله قطن دا ديرس كي برنج ورك برنج ورك الإخلاص، يعني يلنزج الله دعاء من وانا أدعى إلى الله سوابنا استمن onun yüzü için dua etmen, onun ulu ve büyük olduğu için dua etmen ve ona o şekilde dua etmen diyoruz. İkinci olarak bu bir. Tabii bunların hepsi deliller ve arkadaşlar. İkinci olarak da ne? Yani sen günahları bırakman. Günahları küçük olsun, büyük olsun yapmaman. Yapmadığın zaman senin duan hiç şüphesiz ki daha kabul ve daha hemencecik suratlı olarak kabul edilir. Üçüncü olarak da ne? Sen duanda kötü ve günah işleri istememen Allah'tan. Bu da üçüncüsü. Ve dördüncüsü olarak da yani sen yediğin, içtiğin, giydiğin, giydiklerin, yediklerin ve içtiklerin şeylere, işleri helal olarak kazanıp helal olarak giyip içmen. Bu da ne? Sana neyi kazandırır? Yani duanın süratli olmasını kazandırır. Beşinci olarak da o duada daimen tekrarlaman, usanmaman, devam etmen. Dememen ki kabul olmadı. Yani acele etmemen. Altıncı olarak da o duada yakınlı olman. Yakınlı olman, inanman, güvenli olman o dua kabul edecek diye. Tayyip. Sekizinci olarak da ne? Sekizinci olarak da o dua ettiğin zaman bağırıp çağırmaman, yalnızca hafif olarak konuşman. Hafif olarak konuşman. Dokuzuncu olarak da ne? Sen günahlarını Allah'ın karşısında itiraf etmen ve istiğfar dilemen ve Allah'ın nimetlerini söylemen ve o nimetlere şükür etmen. Onuncu olarak da güzel vakitleri seçmen. Yani güzel vakitleri seçmen. Yani yolculukta olduğun zaman veyahut da ne? Mekke'de olduğun zaman veyahut da son gecede olduğun zaman. 11. olarak da ne? Kırılan kalple, hazır olan kalple Allah'tan ne? Allah'ın karşısına dua etmen. Kırılan ve ne? Hazır olan kalple Allah'ın karşısına dua etmen. 11. olarak da ne? 11. olarak da ne yapman? Amel, iyi işleri çoğaltman. Sadaka vermen. Emr-i maruf, yani münker yapman, iyi işleri çoğaltman. 12. olarak da kıbleye dönmen, yapabiliyorsan kıbleye dönmen. 12. olarak da. Ve 13. olarak da, 13. olarak da dua ettiğin zaman Allah'ın güzel isimleriyle ve sıfatlarıyla istemen. Allah'ın güzel isimleriyle ve sıfatlarıyla istemen. İnşallah arkadaşlar bu yeterli olur. Bu yeterli olur. Allah'ın izniyle o daha çok edepleri var. Ama bunlar en önemli edepler. En önemli edepler diyoruz. Ve billahi tevfik.